do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, powtarzają polscy politycy po spotkaniu Trumpa z Putinem. Rozmowy bez przełomu, ale mają być kolejne spotkania, najpierw Trumpa z Zełenskim w Waszyngtonie. 7 razy więcej ofiar wypadków niż w ubiegłym roku, dane z długiego weekendu, podała policja. Po spotkaniu z Putinem Donald Trump zrelacjonował jego przebieg w półgodzinnej rozmowie z europejskimi liderami, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem oraz prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Prezydent opowiada się za sprawiedliwym zakończeniem wojny w Ukrainie, przekazał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Wszelkiego rodzaju ustalenia dotyczące Ukrainy muszą mieć swój wymiar w postaci udziału Ukrainy w tych rozmowach. Bez Ukrainy nie sposób jest mówić o finalnym, sprawiedliwym zakończeniu tej wojny. Więc patrząc na nasze doświadczenie historyczne, można to skonkludować: nic o nas bez nas. Drugą rozmowę trwającą godzinę przeprowadzili unijni liderzy we własnym i wąskim gronie. Szef polskiego rządu przekazał we wpisie w mediach społecznościowych, że wspólnie z Emmanuelem Macronem, Friedrichem Mercem, Kierem Starmerem, Giorgią Meloni i Wołodymirem Zełenskim wysłuchali opinii po spotkaniu przywódców na Alasce. We wspólnym oświadczeniu napisali: z zadowoleniem przyjęliśmy wysiłki Donalda Trumpa. Następnym krokiem muszą być rozmowy z udziałem Wołodymira Zełenskiego, relacjonuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Dla liderów europejskich jest jasne, że Ukraina musi mieć twarde gwarancje bezpieczeństwa dotyczące jej suwerenności. Co ważne, Stany Zjednoczone też są gotowe w takich gwarancjach uczestniczyć. Ważne jest to, żeby Ukraina pozostała suwerennym państwem. Wołodymyr Zełenski chce się spotkać z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem. Szczegóły takiego spotkania zamierza najpierw omówić z gospodarzem Białego Domu. Dlatego w poniedziałek na zaproszenie Donalda Trumpa wybierze się do Waszyngtonu. Ukraiński przywódca poinformował o tym na jednej z platform internetowych. Podtrzymuje propozycję prezydenta Donalda Trumpa w sprawie trójstronnego spotkania Ukraina-Ameryka-Rosja, napisał Zełenski na Telegramie. Kluczowe kwestie można omówić na poziomie liderów i trójstronny format nadaje się do tego, podkreślił prezydent Ukrainy. Wszystkie detale zamierzam omówić z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie w poniedziałek. Jestem wdzięczny za zaproszenie, dodał Zełenski. Po zakończonym nadranym szczycie na Alasce Ukraińcy i europejscy politycy są rozczarowani. W ocenie ukraińskich komentatorów Putin dostał to, czego chciał. Otwarte drzwi do światowej polityki i czas na kontynuowanie wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A dziś o 16 w Trójce audycja międzynarodowa, w całości poświęcona spotkaniu na Alasce. Gośćmi będą Zbigniew Pisarski z Fundacji Pułaskiego, Andrii Deszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce, i Aaron Korewa, szef Atlantic Council w Polsce. 21 osób zginęło, a 106 zostało rannych w wypadkach drogowych, do których doszło tylko wczoraj. Piątek był początkiem długiego weekendu. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zwraca uwagę, że liczba ofiar jest 7 razy wyższa niż tego samego dnia w roku ubiegłym. 5 ofiar to kierujący pojazdami, aż 7 to pasażerowie tych pojazdów, 3 to motocykliści, 1 motorowerzysta, 3 pieszych i 2 rowerzystów. Nadkomisarz Opas podał przyczynę tych wypadków. Według wstępnych przyczyn tych zdarzeń miały one miejsce z powodu przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym, jeżeli chodzi o pieszych, niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, niedostosowania prędkości do warunków ruchu, zjechania na lewą stronę jezdni, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego omijania, nieprawidłowego wyprzedzania i nieprawidłowej zmiany pasa ruchu. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali też ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Klimat. Od teraz do 14, a później od 16 do 18 zielone godziny, w których wskazane jest korzystanie z prądu, by wykorzystać nadwyżki z OZE. Z odnawialnych źródeł pochodzą aktualnie nie 2/3 energii i najwięcej ze słońca. Miejscami w Wielkopolsce, na Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. L'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Pewnie rozpoznali Państwo ten głos. To była Raffaella Carrà, niezwykła postać włoskiej kultury. No, nie mogło jej dziś zabraknąć w tym programie. Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, jak to by było mieć dom w otoczeniu winnic, gajów oliwnych albo po prostu historycznej zabudowy jakiegoś włoskiego miasteczka, w którym nikt się nie śpieszy? Ta idea zakupu domu we Włoszech, w tym promowanych domów za symboliczne 1 euro, ma zapobiegać wyludnianiu i degradacji miast w tych mniej popularnych regionach Italii. Co piąta transakcja na włoskim rynku nieruchomości w tym roku dotyczyła zagranicznych nabywców. I jednym z najpopularniejszych regionów w ostatnim czasie stała się Sycylia. W północnej części wyspy, w liczącym około 4000 mieszkańców Kolesano, swój drugi dom znalazła Kasia Rzepka. Zanim trafiłam na Sycylię, zaczęłam od Włoch północnych. Przejechałam właściwie całe Włochy, zaczynając od Piemontu i Toskanii, aż dojechałam na Sycylię, po drodze marząc tak naprawdę o tym, żeby kupić gdzieś dom, ale to cały czas było w takiej strefie marzę, ale nie czuję. I w momencie, kiedy trafiłam pierwszy raz na Sycylię, to był moment, kiedy wiedziałam, że ja chcę już tu zostać. Kolesano to jest taka malutka mieścina, do której nie docierają żadni turyści. Ona znajduje się w linii północnej, w północnej linii brzegowej między Palermo a Cefalu, z takich znanych miasteczek. I to jest miasteczko, które po prostu jak wjechałam, to absolutnie się zachwyciłam ludźmi, architekturą, jedzeniem, nastrojem panującym w miasteczku. Miasteczko, które jest tak naprawdę samowystarczalne, czyli coś takiego, o czym chyba można marzyć i śnić. Czego potrzebujesz do życia po włosku? Potrzebujesz wyjść na kawę, zjeść dolce, potem pójść gdzieś klapnąć w porze siesty na aperitivo, później gdzieś tak naprawdę przytulać się na tą kolację. Oczywiście wiadomo, że mieszkańcy faktycznie pracują ciężko, bo wstają bardzo wcześnie do pracy i pracują przynajmniej do 19 albo 20. Z tą przerwą faktycznie na drzemkę w środku dnia, ale wszyscy, nie tylko w tym miasteczku na Sycylii, są niesamowicie zadowoleni, wdzięczni, szczęśliwi, chodzą po ulicy uśmiechnięci, witają cię wszędzie życzliwie, witają twoje dzieci, psy. Absolutnie jest to fenomenalne. Jak kupiliśmy dom, to przyszły do nas sąsiadki, które przyniosły babeczki. Naprawdę ci ludzie są wszędzie tak życzliwi i tak ciepli, że to jest coś, co mnie tak naprawdę najbardziej ujęło. Wyremontowana przez Polaków Casa Liberty funkcjonuje jako wakacyjny dom gościnny. By leniuchowanie w starych murach włoskiego domu było rzeczywiście komfortowe, trzeba jednak włożyć w nie najpierw mnóstwo pracy. Te remonty wiążą się faktycznie z rzeczami, których jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak się podłącza wodę, jak ona działa. Na przykład u nas w miasteczku nie ma bieżącej wody przez cały dzień. Ta woda jest chyba od 8 do 10 rano i wszyscy mamy takie zbiorniki na wodę. Ile litrów sobie zamontujesz, tam masz oczywiście jakąś tam miarę maksymalną, którą możesz sobie zamontować przy domu. I te zbiorniki się napełniają, przez cały dzień z tej wody korzystasz. Doprowadzenie wody do domu jest też nie lada wyczynem. Ogrzewanie, my mamy ogrzewanie w domu, zainstalowaliśmy klimatyzację, która też grzeje, ale w takim sezonie między grudniem, powiedzmy, a końcem lutego, no nie da się dogrzać tego domu, bo te domy są tak zbudowane, że one przepuszczają, są bardzo przewiewne, przepuszczają też to powietrze. Także jest tam dużo takich rzeczy dla nas chyba z naszej perspektywy mało przewidywalnych. Ale gdy już się uda, dolce farniente jest całkiem osiągalne. Z czasem może nawet pojawić się pokusa, by na włoskiej wyspie zamieszkać na stałe. Bardzo chętnie, ale jeszcze nie mam na to pomysłu. Po pierwsze, ja jeszcze nie mówię po włosku, zaczęłam się uczyć. Dzieci nie mówią po włosku, więc też jest to jakiś taki challenge, myślę, że duży. Wszyscy uczymy się mówić po włosku, także myślę, że ten kierunek kiedyś będzie nam dany. Aczkolwiek my kupiliśmy dom w malutkim mieścince, gdzie nie bardzo też jest w tym momencie perspektywa szkół dla dzieci. Także to nie jest ten moment, w którym możemy sobie na to pozwolić, ale jak najbardziej kiedyś bardzo chciałabym tam zamieszkać. Znaczy myślę, że w ogóle ja sercem jestem stamtąd, więc kiedyś tak czy siak tam trafię. Na Sycylii Kasia podglądała lokalne rytuały kulinarne, a trzeba wiedzieć, że zasadnicza część włoskiego życia kręci się wokół jedzenia i wspólnego przygotowywania potraw. Teraz w Krakowie otworzyła kawiarnię Amant, do której stara się przenieść te sycylijskie smaki, niezobowiązującą atmosferę i radość, jaka towarzyszy wspólnemu jedzeniu. Zapytana o najciekawsze danie, jakiego próbowała na włoskiej wyspie, przywołuje makaron bucatini z rodzynkami, sardelą i fenkułem. Po raz pierwszy poznała ten smak w jednej z trattorii w Palermo. Nie znając całkowitej receptury, wiedząc tylko kilka produktów, mój sąsiad, rodowity Sycylijczyk, kiedyś zabrał mnie do swojego ogrodu, gdzie ma taką wielką beczkę, w którą opala drewnem, wielką metalową beczkę. Na tym drewnie gotuje makaron, a potem całe sosy. I w tym ogrodzie nauczył mnie robić ten makaron. I myślę chyba, że to jest takie moje najsilniejsze wspomnienie z Sycylii. Może i gotowanie w ogrodzie na metalowej beczce nie tak łatwo odtworzyć dziś w dużym mieście, ale smakami, uśmiechami i duszą Sycylii można się przecież podzielić wszędzie. I tam się budzi dzikość serca. I chciałabym chociaż skraweczek tego umieścić tutaj na talerzach. Thank you. 24 minuty po godzinie 12 słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Przed nami pieśni wilków i duet Coma Cose, dla którego przełomem był występ na włoskim festiwalu Sanremo w 2021 roku. Tu dimentica ogni cosa in cui Prima Coma Cosa to duet z Mediolanu. Z tego też miasta pochodzi Emiliano Castana, z którym rozmawiałam o kuchni włoskiej, która jest smaczna, prosta do odtworzenia w domowych warunkach, która też kojarzy się z celebracją życia społecznego, no i oczywiście rodzinnego. Jej początki w Polsce przypadają na lata 90., początki jej popularności, chociaż pierwszą pizzerię otwarto już w 1975 roku w Słupsku. Co tak naprawdę kryje się pod tym hasłem kuchnia włoska? O to zapytałam właściciela Włoskiej Akademii Kulinarnej, od kilku dekad związanego z branżą food marketingową. Tak z perspektywy kuchni Emiliano Castana wspomina swoje dzieciństwo. Od kiedy pamiętam, babcia codziennie coś gotowała dla mnie oczywiście i codziennie robiła prawie zawsze jakikolwiek pasta fresca. Tagliatelle, czy gnocchi, czy ravioli, czy tortelli, zależy oczywiście od sezonu, zależy o porę roku, ale nie pamiętam babci, że kupowała suchy makaron w sklepie. Emiliano mieszka w Warszawie od 1995 roku. Zawodowo zajmuje się gastronomią i produktami włoskimi, które trafiają na nasz polski rynek. No i jak przyznaje, od czasu jego przeprowadzki bardzo wiele zmieniło się w temacie jedzenia serwowanego w Polsce jako włoskie. 10 lat temu, na początku, kiedy byłem w Polsce, po prostu włoskie restauracje było bardzo mało, ale zawsze było najwięcej od inne. Pizza była jako taka, ale teraz w Polsce średnia pizza jest bardzo wysokiej jakości. Polacy dużo podróżują do Włoch i kiedy to spróbujesz włoskie jedzenie, potem chcesz czuć ten sam smak też w Warszawie czy w Polsce. Pod terminem włoskie jedzenie kryje się jednak znacznie więcej niż pizza i pasta. Od cielęciny, trufli, nabiału z północy, przez oliwki czy rośliny strączkowe z centrum, po pomidory i owoce morza z południa. Każdy region Włoch to jest zupełnie inna kulinarna opowieść, oparta o lokalne składniki i warto o tym pamiętać. Polak, gdzie idzie pierwszy raz na wakacje we Włoszech, jest, idzie do, na przykład do Wenecji, nigdy nie zamawiać pizza. Wenecja i pizza nie mają nic wspólnego. To są owoce morza, są mule, małże, są inne rzeczy tego typu. Jeżeli idziemy do Napoli, to tak, to jest miasto pizza, trzeba spróbować pizza Napoli. Do Rzymów pizza rzymska też jest fajnie, dobra, ale są tyle inne potrawy lokalne, że trzeba spróbować. Idziemy do Apulia, pizza jest i troszeczkę inna, ale są tyle danie regionalne, lokalne, że trzeba spróbować. Tam, gdzie widzimy pisane w restauracja spaghetti bolognese, to zostawiamy. To nie idziemy. To jest tylko dla turystów. Tam serwują wszystko, serwują pizzę z ananasem, spaghetti bolognese, wszystko, co klasyczne turysta nieprzygotowane, gdzie szuka tylko stereotypy i tam dają. Jakość oczywiście bardzo niski i bardzo wysokie ceny. Przeciętny Polak spożywa rocznie około 5,5 kg makaronu. No, do Włochów jeszcze trochę nam brakuje, bo mieszkańcy Italii zjadają go czterokrotnie więcej. Nad Wisłą uwielbiamy kuchnię włoską, chociaż często na talerzach pojawia się z polskim twistem. Włoska kuchnia jest bardzo prosta, bardzo smaczna, ale bez żadnej produkty za bardzo przemysłowe. Włoska kuchnia prawie nigdy nie ma ketchup, majonez bardzo rzadko, inne sosy, gdzie Polacy uwielbiają, w ogóle nie ma. Jest bardzo naturalna, bardzo proste składniki, małe składniki, wysokie jakościowe. Jeżeli kogoś chce gotować po włosku lub jeżeli kogoś chce gotować z włoskie produkty. Mi się wydaje, są dwie różne rzeczy, nie? Wiem, że Polacy uwielbiają robić makaron z pesto i potem dają kurczak. Albo dają zawsze kurczak i jakiś sos. To we Włoszech to jest, nie istnieje ten połączenie. Nigdy jest połączony kurczak z makaronem. Ale jeżeli chcesz robić i używasz, kupujesz dobry jakościowy makaron, włoski pesto, oliwa i inne przyprawy włoskie albo inne rzeczy, to gotujesz z włoskimi produktami. Jeżeli chcesz gotować jak Włocha, jak makaroniarz, to może ten danie to nie. Ale są dwie różne rzeczy, nie? Gotować po włosku i gotować z włoskimi produktami. Mi się wydaje, że najważniejsze, że zaczynamy gotować z włoskimi produktami.

kanadyjska grupa Bad Bad Not Good w Trójce. 18 minut pozostało do 13, a to w audycji Swoją Drogą najwyższa pora na cykl Tomek w Azji. Wulan to jedna z najwybitniejszych tłumaczek polskiej literatury w Chinach. Tłumaczyła Miłosza Tokarczuk czy Kapuścińskiego. Wielka historia Chin i jej najciemniejsze karty przypadkiem splotły jej los z Polską i naszym językiem, choć ona sama uważa, że było to przeznaczenie. O tym dziś w materiale Tomka Sojewicza. Wulan przygodę językową z Europą Wschodnią zaczęła za karę, za domniemane grzechy rodziców. Ci, którzy mieli lepsze pochodzenie, to oni zaczynali się uczyć języka angielskiego. A ja z takiego gorszego pochodzenia, ale nie aż takie niedobre, po prostu tata miał funkcję, tata był w więzieniu. Po rehabilitacji to oni, politycznej takie, to oni powiedzieli, o, do tej masz uczyć się języka rosyjskiego. Przed językiem polskim był rosyjski. Wulan jako studentka miała na granicy odstraszać sowieckie wojska. Pamiętam do tej chwili, że uczyliśmy się wszystkich słów wojskowych. A myśmy powiedzieli, dlaczego oni w 69 roku przy granicach Heilongjiang i Związku Radzieckiego była jakaś mała wojna, czy rozruch, czy coś takiego. Oni powiedzieli, że wy wszyscy, którzy uczy się rosyjskiego języka, to będziecie tam wysłani, że musicie głośno krzyczeć na tych żołnierzy Związku Radzieckiego, że poddać się, że my Chińczycy zwyciężymy. Uczyliśmy się tych słów. Historia Wulan to współczesna historia Chin z ich najciemniejszą kartą lat rewolucji kulturalnej. W 66 roku zaczynała się rewolucja kulturalna. Wtedy ja miałam 11 lat. Rodzice mieli problem, bo ja jestem z pochodzenia mniejszości narodowej mongolskiej. Wtedy oni rewidowali mój dom. W nocy obudziłam się nogami do góry, wszystkie krzesła, stoliki. I później babcia powiedziała, że masz nic nie powiedzieć. Wszyscy powiedzieli, że mama i rodzice pojechali na delegację, że wyjechali, bo za kilka miesięcy wracają. Nie wiedzieliśmy, co się stało z moimi rodzicami. No to później oni powiedzieli, że oni są kontrrewolucjonistami, że oni po prostu z pochodzenia mongolskiego, że oni chcieli rozdzielić te Chiny. Powiedzieli, że to wy należycie do tej grupy czarnych dzieci. To znaczy, że czerwona rodzina i my jesteśmy z czarnej rodziny. Gorsze. Dowiedziałam się, że rodzice byli zamknięci w więzieniu. Jakie piętno odciska ten czas, kiedy we własnym języku nie pamiętasz najważniejszych słów? Na dworcu, jak już wtedy, po 3 latach, prawie po chińsku, już nigdy nie mówiłam tata, mama i nie mogłam w ogóle z ust powiedzieć, że patrzę na nich, niby to są moimi rodzicami, ale patrzę dziwnie, bo wiesz, człowiek przez 3 lata w więzieniu, postarzali się strasznie. Ojciec miał chyba ileś tam żeberków łamanych i wtedy wygląda taki starszy człowiek. A on tak płakał, chciał objąć nas, ale my czworo nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Tylko nie umieliśmy w ogóle mówić po chińsku mama i tata. Wulan wyjeżdża do Polski. Na Uniwersytecie Warszawskim uczy się polskiego. W Chinach po powrocie za tę naukę musi zapłacić rolnikom. Wróciłam do Chin, pracowałam 1 rok na polu, żeby redukować, bo wszyscy studenci wysyłani w czasie rewolucji kulturalnej do za granicą, wszyscy wróciliśmy w 77 roku, wszyscy pracowaliśmy na polu 1 rok, to karmić świni, ścinać kukurydzy, sorgo, wszystko. Tak jak rolnicy, po prostu oni powiedzieli, że my jako studenci, którzy wyjechaliśmy za granicą w trakcie rewolucji kulturalnej, żeby utrzymać jednego studenta za granicą, to ileś rolników musi pracować na polu, żeby utrzymać nas. Wulan to jedna z najwybitniejszych tłumaczek polskiej literatury w Chinach. Kapuściński, Tokarczuk, Miłosz. Dla mnie umysł zniewolony to znaczy, że gdybym nie czytała tej książki, od razu mówię, że to jest pranie mózgu. Bo to, wiesz, zniewolony to już nie masz wolności prawie. A po chińsku to mówimy, że też taki zaciśnięta głowa, tak? Po prostu nie możesz myśleć, że wszystko musisz myśleć w ramce, tak jak malarstwo, że nie można dłużej, nie może tylko w takiej ramce. Że człowiek musi być posłuszny, musi słuchać kogoś. Ja pod tym względem, że bardzo kocham wolność, że człowiek musi mieć swoją strefę, swój teren, żeby myśleć, żeby coś, ale później, żeby udoskonalić siebie, żeby coś dobrze robić. Nigdy nie myślałam, że całe moje życie będzie nawiązane do Polski. I ja myślę, że to jest przeznaczenie. Death and Romance to Magdalena Bay z płyty Imaginal Disc. Za niecałe 8 minut, godzina 13, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna włoska piosenka, by ta słoneczna Italia pełna soczystych cytryn i słodkiego leniuchowania pozostała z Państwem jak najdłużej w ten weekend. Filippo Uttinacci, czyli Fulminacci, uznawany jest za jeden z najbardziej obiecujących głosów nowego pokolenia włoskich piosenkarzy. Stara się on kontynuować te tradycje włoskiej piosenki, choć oczywiście w odświeżony, własny sposób. I przed nami utwór o podróży, ucieczce, może na jakąś wyspę na Morzu Tyreńskim, a może o ucieczce najpierw w marzenia o włoskich wakacjach. Czemu nie? Już za chwilę sobotnia tonacja trójki i jeszcze więcej muzyki, a my życzymy Państwu pięknego popołudnia. Olga Szućko, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia. C'è. Vorrei solo una notte da buttare insieme a te. Non so come mai voglio dare di matto, senza paura come il lancio di una scarpa tra le grinfie di un gatto. Caccio a ferragosto che non si scioglie mai, c'è un cuore sotto costo, ci cascherai. E già lo so, e già lo sai. Tre libri, anche la maschera. Le pinne non le trovo, ma vabbè. Lo spazzolino, il tuo caricatore. E chiamo l'ascensore. Le piante dal portiere, volo via. Per non tornare più. A meno che non scelgo di mandare tutto all'aria insieme a te. Di una scarpa tra le grinfie di un gatto. Ghiaccio a ferragosto che non si scioglie mai. C'è un cuore sotto costo, ci cascherai. E già lo so, e già lo sai. Invece sto qui fermo in coda, mentre fischietto ancora, ancora. E mi si è accesa anche una spia. E c'è un cretino che mi suona. Un orizzonte di ecomostri. E già mi manca casa mia. Autopromocja. Dla Czesława matka była najważniejsza. W mojej twórczości starałem się dziecku we mnie udzielić głosu. Nie zawsze mi się to udawało. Przypominamy dokumentalno-poetyckie słuchowisko nagrane w 110. rocznicę urodzin Czesława Miłosza w jego dworze w Krasnogródzie. Czesław Miłosz. Piesek przydrożny. Powrót. W roli ciotki Gabrieli wystąpiła Wiktoria Gorodeckaja. A pamiętasz te dęby? Naszym przewodnikiem był Krzysztof Czyżewski. To był świat Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiaj po 19:00. Zapraszamy Romuald Wicza-Pokojski, reżyser. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL, cena przed obniżką 24,90. Teraz 35% taniej, tylko 15,99 za kilogram.